إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. دوغو زانغو كاتكا إيمان توكو كاتكا ندوة كما ينبو فهميكا ندوة دانياك نكوين مشاركة ومعنى أن ينجي هويو كنا مداخلا دانياك كذلك زلقوازي كتاجو هابا فضل ز عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وما ني صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم بل ني خليفة وبيلي نا كما زنغم زمانك كسيان عمر كسياننا لقب ياك يا الفاروق كذلك فيل فيل كنيا ياك عمر بن الخطاب أكيد أبو حفص نا حفص كتك لغة كراب معنى ياكني شبل الأسد ومعنى نمتوت وسيمبا وهي ديو لقب أمبايو أمبيو عمر بن الخطاب لكن فيلة فيلة تفهم وعمر بن الخطاب وأمبا كان صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mkwe wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wa aba ummi almu'minin Hafsa, kadhalika alikuwa ni baba wa mama wa waumini ambaye ni Hafsa radhiyallahu anha, mke wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo alikuwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ni mkwe wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa maana Umar alimuozesha mtume sallallahu alayhi wa sallam binti yake Hafsa. Kadhalik pia katika fadhila zake Umar, kama alivyopita mzungumzaji akasema Umar fadhila zake ni nyingi ambazo zimetajwa, lakini ametaja baadhi yake, na mimi vile vile nitajaribu kutaja baadhi yake katika fadhila zake Umar ibn al-Khattab. Miongoni mwa fadhila zake, shahida lahu sallallahu alayhi wa sallam bil ilm, mtume sallallahu alayhi wa sallam amemshuhudilia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu amemshuhudilia ilm, na hadithi imepokewa na al-Imam al-Bukhari ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتوقع عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نلمسكيا نجوم بها الله صالنا سلام ذا الله أكسيما بين أنا سا بين أنا نائم أتيت بقدح لبن. Anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, baina ya kwamba mimi nimelala utitu biqadhin, nililetewa gilasi utitu biqadhi labani, nililetewa gilasi ambayo ilikuwa na maziwa. Fasharibtu minhu, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, nikanywa kutoka kwenye maziwa hayo. Hatta inni la ara arriya, mpaka mimi nikawa naona arriya. Arriya wanasema ni atharu al-laban min al-ma yakhruju min adhfari, nikawa naona athari ya yale maziwa yamedhihiri. Yakhruju kwa maana yadhharu kwa maana ya yanadhihiri min adhfari, katika zile kucha zangu, kwa maana mpaka ile athari ya maziwa akawa anaiona kwenye kucha zake. akasema thumma ataitu fadli Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kisha nikampa yale maziwa yaliyobakia, nikampa Umar ibn al-Khattab kwamba amalizie kunywa maziwa yale. Qala man hawla, wakasema wale waliokuwa pembezoni mwake Umar ibn al-Khattab. Fama awwalta dhalika ya Rasul Allah, ni kitu gani? Fama awwalta dhalika ya Rasul Allah, ni nini ambacho ulichombakishia ewe mjumbe wa Allah? Qala al-ilm, akasema ni ilmu, kwamba alichombakishia ni ilmu. Na wanasema shurah shurahu baadhi shurah hadha alhadith, baadhi ya watu ambao walisherehesha, wanaoviona walisherehesha hadithi hii, wanasema kwamba Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab ni katika masahaba ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa uoni mkubwa katika masala ya ilmu, kiasi ambacho ilikuwa rai yake wakati mwingine inakwenda sambamba na yale ambayo ameyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma mtanna Allah bihi alayhi isabatahu lilhaq, na pia miongoni mwa wale ambao Allah amemneemesha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kule kusibu kwake katika jambo la haki. Anasema sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, kama alivyopokea al-Imam al-Tirmidhi, ma nazala bin nasi amrun qattun faqalu fihi wa qala fihi Umar au qala ibn al-Khattab إلا نزل في القرآن على نحو ما قال عمر رضي الله عنه. أنا سمع صحابة عبد الله بن عمر ما نزل بالناس أمر قط هل جفاتك تكيه جامبو قوات جامبو لولوت هل جفاتك تكيه قوات فقالوا فيه وات وكالزنغمز جامبو هيلو وقال فيه عمر ناكل زنغمزا جنبهيلو عمر أو قال ابن الخطاب ومعنى شق الراوي إلا نزل فيه القرآن إسبقوا إلي ترمكا كتك جنبهيلو قرآن على نحو ما قال عمر رضي الله عنه وانفانوا يلي أنبائي ومن يسيم عمر رضي الله عنه كو كتك مامو أنبائي الله سبحانه وتعالى alimnemesha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ni kwamba yale ambayo alikuwa akiyasema mara nyingi yanasibu katika haki, yalikuwa yanasibu katika haki. Kwa hiyo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na khulafa'u ar-rashidun khasatan, makhalifa waongofu hasa hasa, kwamba ni watu wenye fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala haifai kuwasema vibaya wala kuwatukana, bali yule ambaye atakayekuwa na watukana kama wanavyosema ahlul ilmi falaysa ala sunna, mtu huyo hatakuwa katika sunna, kama anavyosema falaysa ala sunna, kama anavyosema al-Imam الله المستعان شيخ البخاري من الإمام الحميد رحمة الله عليه أنا سمع يوتتك متكان صحابة ليس على السنة متهوية هاتكوا كتك سنة هاتكوا كتك سنة وما أنا هاتكوا كتك منين ومتوم صلى الله عليه وسلم كما صحابة نوات وانباو ونتكيوة كهشميوة نقويك وكتك زل منزل زاو zile daraja zao ambazo wamewekwa na Qur'an, ambao wamewekwa na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ala asafin shadid, kwa masikitiko makubwa, leo yanapatikana mapote ambayo yanajinasibisha na Uislamu, yanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. na halafu anafanya taqiya na kufanya talbisi kwa watu. Na hili mimi nataka niliweke wazi leo. Kuna shekhe mmoja katika mashekhe wa kishia hapa Tanzania ambaye anaitwa Hemedi Jalala Mwakindege. Huyu bwana baada ya kuona kwamba watu wanabainisha haya, juzi amezungumza katika As-Siddiq Media, ni TV yao ambayo ipo katika mtandao wa Mashia, akisema kwamba wao Mashia hawatukani masahaba, bali kwa kumtukana tu Muislamu ni jambo baya sana, bali sisi Waislamu tumekatazwa hata kuwatukana makafiri. Akaisoma ile aya inayosema wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, wala msiwatukane wale ambao yad'una min dunillah, wenye kuabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, fayasubbu Allah adwan, wao wakamtukana Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhulma. Sasa anasema ikiwa tumekatazwa hawa waseuze kumtukana Muislamu, sasa sisi tunamwambia hivi, wao wamekaa na wakaangalia kuhusiana na kauli za mashekhe zao wakina Ni'matullahi al-Jazair, wakina Tijani na wengineo katika mashekhe wa kishia ambao wameandika wazi wazi matusi yao dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tunawauliza wao, je, wamewahi kukaa wakaangalia hizo kauli? Sasa ikiwa kauli za maimamu wao ni hizo, halafu wanasema kwamba eti kuwatukana kumtukana Muislamu ni jambo baya, walikuwa wajadiliane wao kwa nini wanawazoni wao wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hili tunalirejesha kwake yeye, akae na hao wanawazuoni wenzie wajadili ni kwa nini wanawazuoni wao wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، والحمد لله.